Bueno, buenas noches a todos y a todas. Como supongo saber, casi que todas, esta es una actividad organizada por la TIRA, que somos un colectivo de personas que nos reunimos para comenzar a hacer producción agroecológica y que tenemos una leira en Candeán, que es cedida. Y fixemos a semana pasada na cova outra actividade na que estivo unha compañera de Bajo el Asfalto, está la web. En esta ocasión están Dani y Haas, que creo que conoces casi todos y todas. Dani ven dende Granada para falar un pouco de da cooperativa Ortigas, y Haas vai a falar de crestas y lechugas. O que dicen que van a facer un pouco porque é bastante parecido o funcionamento, bueno, o xeito de organizarse, é que primeiro Dani vai a falar do que é a cooperativa e o funcionamento e despois a Haas vai a dar un pouco unha visión máis política do que son este tipo de cooperativas. E pola miña parte máis nada, Dani. Muy ben, obrigado. Pois, nada, boas tardes, boa noite. Bueno, primeiro agradecer o convite e dicir que, bueno, eu polo menos creo que podo falar polos dous que, bueno, eu estou moi contento de estar hoxe aquí contando isto co Haas, o sea, falando aquí sobre agroecoloxía, sobre bueno, sobre novas experiencias de isto, non? Organizativas en cola agroecoloxía, que, bueno, a verdade que en Andalucía pois hai xa varias experiencias que levan aí unha certa bagaxe, bueno, nos estamos bastante felices nestas movidas, non? Bueno, como dicía Eva, bueno, como organizamos a charla esta para non estar tanto falando de porque en moitas cousas as diferencias entre crestas e lechugas e ortigas pois non pasan de ser certos matices, non? En canto a que ambos colectivos teñen unhas bases, unha filosofía organizativa e incluso teórica e práctica moi semellante, non? Entón, pensamos que máis que estar aí repetindo eu fago isto dunha forma e ti falo de outra forma, pois eu tiña un pouco preparada esta charla así con fotos así para que sexa un pouco máis amena, entón eu voume centrar en como facemos nós, pero que as diferencias que pode haber con crestas son moi reducidas, e tamén ter en conta que, bueno, que crestas e lechugas leva como un ano, non? Ano e medio. En Ortigas fuximos facer este ano que ven vai ser o quinto ano, non? Entón, digamos que a estrutura organizativa pois é bastante máis complexa, en canto a que, bueno, a medida que vai pasando o tempo, pois vas te metendo en máis fregados e vas como perfeccionando a historia, non? Entón, pois en máis bueno, que é Ortigas, non? Ou que, bueno, dicir que agora mesmo en Andalucía hai catro experiencias pois moi similares. A que leva máis tempo é Ortigas, en Granada, despois que imos para o quinto ano, en Córdoba hai dúas, unha chamase La Acequia e outra chamase La Rehuerta, a máis nova é a de Crestas y Crestas. La Rehuerta máis nova. Bueno, pois eso, pero por aí está o tema. Bueno, un pouco o que propoñemos dende Ortigas, dende estes colectivos, é un modelo alternativo de produción, abastecemento, distribución e consumo de alimentos. Bueno, falamos de no va a falar de cooperativas unitarias tamén. En canto a que dentro da mesma organización pois englobanse todo isto, non? Englobase a produción, bueno, falamos de abastecemento porque non autoproducimos todo, si autoxestionamos moito, pero non autoproducimos todo, non? A distribución e o consumo. O obxectivo é este, non é nin vender, nin nin facer cartos, nin nada, non? Senón que é, pois nos mesmas aí facer estas cousas a autorreproducción do colectivo. Entón, bueno, pois que isto que estaba dicindo de que facemos é autoxestionar a nosa alimentación ou intentar pretender autoxestionar a nosa alimentación, cada vez abarcando máis ámbitos, non? Pois hai unha parte que sí que autoproducimos e hai outra parte que non, pois porque nós só temos hortas, o sea, temos terras con horta e terras de frutais. Nos, no noso caso, temos en torno a unha hectárea de terra. Dentro de esa hectárea, pois hai un, pois como uns 7.000 metros, 8.000 metros de horta e o resto son de frutais de laranxeiras. E hai outra parte que é, pois, o sea, que non producimos nós, pero que xestionamos a través da cooperativa, pois, lácteos, pan, aceite, o sea, moitas cousas que nós non producimos, nin temos, pois, porque non temos a posibilidade, digamos, non temos terras para facer tanta cousa, e outra é que tampouco o noso objetivo é facelo todo nós mesmos, non nós mesmas, senón que tamén consideramos que, bueno, que dentro desta estrategia de autoxestión encaixa isto, que é participar, posibilitar que outros proxectos que consideramos interesantes poidan estar existindo, non? No, pois ali no, ou mesmo en Granada ou a Beira, non? Pois porque teñen unha filosofía semellante á nosa. Bueno, dicimos que cunha base agroecolóxica, dende unha perspectiva agroecolóxica, o noso obxectivo é tamén crear novas relacións entre o campo e a cidade e tamén entre as persoas, non? Crear outro tipo de relacións. Sobre isto, eu creo que o Has vai despois falar un pouco máis, non? Bueno, este, por certo, que aquí teño uns cuantos dípticos, podes pasar, para si queredes botarlle un ollo por aí. Non trouxen tantos como estades, pero si queredes botar un ollo. Que nestes dípticos saberes por aí, bueno, que xa este dibuxo que, bueno, que como que resume así un pouco que é o que facemos, non? En plan, xa é aí a furgoneta co... non se ve nada, non? Sino así. Bueno, pois a furgoneta, o reparto, bueno, as asambleas, o traballo un pouco cooperativo, e así as hortas, non? Bueno. Entón, bueno, un pouco en base a este dibuixo vou explicar cal é a nosa, como é a nosa organización. Bueno, antes, pois contarvos como empezou isto, non? Porque a veces as cousas empezan, bueno, de como empezan ao camiño que seguen, pois, bueno, non sei, que isto empezou, pois, como dicía, hai 5 anos, empezou, pois, porque a un rapaz, bueno, hai unha persoa que estaba en Granada e que estaba en outro proxecto que non tiña nada que ver, pois, de repente, o proxecto no que estaba desfíxose, el quedou cunhas terras ali. Isto, o sea, as terras, onde están as terras, nun pobo que se chama Durcal, como Rocío Durcal, que por certo é filla adoptiva de Ouera ou o que sexa, do pobo este, está como a 20 e pico kilómetros ao sul de Granada, entre Granada, pasar Serra Nevada e, bueno, cara a Motril, cara ao sul. Pois este rapaz, que lle quedaron as terras aí nas súas mans, bueno, pois el tiña xa na súa idea, pois, producir dunha forma ecolóxica, pois, integrada no ambiente, como facía ali a xente, todo iso. Pero, claro, estaba el só, ou en algúns momentos con outra persoa máis, pero, bueno, eso que facían era, pois, como que imos facer con esto. Entón, o que empezaron foi, pois, empezaron a ir a Granada, bueno, unha vez a semana, pois, na biblioteca de Hermanos Quero, o sea, nun local ali en Granada, pois facían un reparto, bueno, levaban unhas bolsas, unhas cestas de verduras, e a xente que estaba interesada pagaba 5 euros polas súas cestas e xa está, non? E un pouco, isto foi eso, a principios de 2004, e a medida que, bueno, pois que cada semana iba un pouco indo a mesma xente, despois bueno, e tiñan, coñecían a unha persoa de, bueno, coñecían a xente que estaba en bajo del asfalto esta la huerta, que estiveron a semana pasada aquí, ¿no? O que dixeron foi, joder, pois, xa que estamos nisto, podíamos facer unha cousa así un pouco máis guapa, pois montar unha cooperativa, ¿no? Entón, o tema foi que baixou unha xente de Dova, explicou como era, bueno, como se organizaban eles, bueno, a xente que estaba naquele entón, eu levo 3 anos, non levo dende o principio, pois a xente que estaba por aquel entón, pois pareceulles unha forma, pois, bueno, que lles gustou aí esa forma organizativa, e a partir de aí, pois, creamos un pouco os cementos do que agora. O mesmo ocorreu, pois, coa acequia, e con Crestas e a Rehuerta, non? Un pouco, na primeira asamblea que fixeron en Crestas, pois tamén fomos nos a contar, mira, nos facémolo así, si vos parece, e todo iso, non? E quero dicir que, bueno, pois que en Granada hai, por exemplo, outra experiencia que se chama El Encinar, que é unha asociación de consumidores e productores que tamén empezou así, pues tamén empezou con os productores xuntándose con consumidores, pero que agora mesmo pois non é, é un pouco semellante a Árbore aquí, non? Por poñer así unha bueno, por decir que as cousas empezan e despois van desenvolvéndose un pouco, pois que a xente que hai é como bueno, é coas ideas e de todo iso, non? Bueno, pois vamos a seguir vendo, empezando aí polas hortas. Bueno, esta é unha horta que agora xa non temos, pois, porque as terras que nos temos son todas cedidas, en plan, bueno, como a tira, non? En plan, bueno, cedidas sen, non sei, o único que pedimos é que, bueno, até agora o único que pedimos é que, bueno, pois que nos deixen un ano, non? En plan, pois se está, o sea, que non nos digan, mira, ide por xa, non? Pois se hai cousas sementadas, que nos den un ano para, bueno, pois para polo menos recoller as cousas que temos plantadas. Entón esta horta agora mesmo non a temos porque a dona quiso a vender. Pero bueno, esta é unha foto pois para ver un pouco como pois como facemos. Ali, até agora estamos replantexando un pouco o tema este, pero até agora o que facíamos era en eras, en ali chaman en, bueno, non me acordo agora. Bueno, en eras, eiras, non sei se é a mesma. Bueno, en como en cachos fixos, non? En superficies aí sempre fixas, pois de como de 3 metros de ancho, e pum pum, e o que facemos é en cada unha delas, pois plantar un cultivo específico, a veces asociado con outras cousas, e despois ir rotando pim pam, non? Aquí é a mesma dende outra perspectiva, antes de sementar. Bueno, está por aí o esterco esparexido. Que iso que adubamos con esterco de cabras, que é o que máis hai por ali. Esta é a mesma, tamén outra temporada, con algunhas visitas por aquí. Bueno, aquí escarola. Bueno, un pouco para que o que buscamos un pouco aí diversidade, todo iso. Tamén diversidade, pois porque como é todo para nós, non queremos comer todo ano repolo, non? O sea, hai que diversificar un pouco para... Bueno, se en algún momento queredes aí, en plan, comentar calquer cousa ou preguntar, pois paramos. Porque vou para... que metín moitas fotos entón para non... Bueno, aquí os tomates, acelgas, tal... Elementos. Bueno, este es que tamén imos aí un pouco a veces probando sistemas que a veces funcionan, a veces non. Isto pois para os tomates, para bueno, un pouco para que tiren para arriba, pois ocorreu nos facer isto, poñer aí unhas bueno, uns paus tal, pero claro, co peso, o sea, ao final os paus viñeron todos para iso, que foi un desastre, vamos. E bueno, esta foto é de hai un par de semanas, que tamén é iso, que Granada non é o trópico, que fai, o sea, que neva e que non hai xiadas, pero, bueno, sí que hai xiadas en Durcal. Bueno, que por exemplo, o sea, que máis para adiante falarei un pouco máis disto, pero que que ali un pouco o que facemos é ver como fai ali a xente, non? De como traballa, cando se menta isto, cando, o sea, como fai, cal é o manexo, non? Porque en agroecoloxía en xeral trátase diso, trátase de que, o sea, que as condicións bueno, as condicións de cada sitio pois son específicas e quen máis sabe pois é a xente que está aí, non? Entón, pois, por exemplo, non sei, entre Sevilla e Granada é que non ten nada que ver. Nos estivemos este ano que estivemos en maio e había tomates en maio, o sea, estaban xa para comer tomates e nós non nos temos case até agosto, non? Entón, bueno, pois eso. Bueno, isto é un pouco aí as tecnoloxías de produción que temos. Isto é aí a nosa ferramenta aí máis moderna, aí a bici azada. Bueno, aí está Isabel, que é unha do grupo de traballo, xa vos explicarei agora como é aí a nosa organización. Bueno, este foi aí un avance, está aí o Iago, que coñeces moitos. Bueno, que ali a xente, bueno, que se traballa con besta, con mula, ou con burro, ou con cabalo, bueno, pois nos decidimos dar ese paso, o progreso. Bueno, regamos tamén como a xente fai ali, pois por acequia, por, bueno, que claro, aquí estiveron os árabes pois moito tempo, os árabes controlaban de auga e de rego bastante. Home, as acequias non son exactamente as mesmas, pero o sistema de acequias que existe é herdado deles aínda, non? Eso aí está por inundación. Bueno, a cuestión organizativa. Pois eso tamén é bastante semellante en todos os nosos colectivos. Non sei se no va, supoño que tamén vos contaron, é tamén moi parecida. A cuestión é que, bueno, por un lado, igual a estrutura, bueno, a diferenciación máis clara en canto a responsabilidades, non? O sea, en canto a responsabilidades de cara ao traballo, por exemplo, pois hai un grupo que, bueno, pois o CT, o grupo de traballo, pois é o grupo de traballo que pois son os encargados, o sea, hai un grupo que é o grupo de traballo e hai sete, no noso caso, sete GACs, que chamamos grupos autogestionados de consumo. A responsabilidade do grupo de traballo pois é a xestión das hortas, non? A responsabilidade máis básica, a xestión das hortas, e despois o reparto semanal das verduras. E as responsabilidades das persoas que estamos nos GACs, pois pagar as cuotas mensuais que temos, asistir ás asambleas, e o traballo, eso é. E o traballo, os turnos de labor que chamamos nós. Entón, bueno, entón, pois as cotas que temos son en Ortigas, agora mesmo son de 35 euros ao mes, non? Ese diñeiro, o sea, non existe relación entre o diñeiro, a priori non existe relación entre o diñeiro que aportamos coa cantidad de verdura que recibimos, non? O diñeiro que aportamos é o que precisamos para que a cooperativa se sustente cada mes, non? Entón, con ese diñeiro, o sea, hai uns gastos que son máis ou menos fixos, pois que as asignacións mensuais da xente do grupo de traballo, que agora mesmo hai tres persoas traballando a tempo completo, pois eso, as asignacións, a casa de Ortigas, que mira que, bueno, sí, creo que hai unha foto por aí. A casa de Ortigas, que é onde vive o asente do grupo de traballo, ten a posibilidade de vivir aí, agora mesmo viven os tres. Bueno, despois pois sementes, plantón, bueno, todos os gastos, pois pagar o gasóleo para a furgoneta, etcétera, non? Entón, que un pouco un pouco sempre se está intentando, lógicamente non temos ningún interese en acumular pasta, pois porque non ten ningún sentido, non? O sea que o tema é buscar un equilibrio, non? Estar sempre aí buscando un equilibrio. Entón, agora mesmo, pois o número de unidades de consumo, que son, bueno, somos 7 grupos con 10 caixas, con 10 unidades de consumo cada uno, o sea, 70 caixas. Pois cas aportacións, o sea, que un pouco é buscar que haxa terras suficientes para ter unha caixa semanal e que sexa máis ou menos suficiente, que haxa xente no grupo de traballo suficiente para manter esas terras e que haxa caixas suficientes, nin máis nin menos, pois para que todo este esteo aí un pouco equilibrado, non? Esto vaise, pois eu cando entrei aí 3 anos éramos 45 caixas, porque só había unha persoa no grupo de traballo, entón necesitábamos menos diñeiro. Tomamos a decisión de que eran que unha persoa soa pois non era suficiente e que tamén que habendo só unha persoa no grupo de traballo, pois era como a cabeza visible, non? Era como en plan, bueno, pois a persoa que por aquel entón era a persoa que se encargaba prácticamente de todo, non? Era como un liberado. Bueno, que vimos que non queríamos que a cousa fose así, non? Entón, pois tamén pois para haber máis xente aí, pois necesitábamos máis diñeiro, pois porque esta xente tamén come esas cousas. Entón, pois bueno, pois que sempre imos un pouco aí buscando o equilibrio de bueno, en función dos gastos que temos, pois ingresar tanto, non? Bueno, despois no que a toma de decisións ou a forma de organizarnos bueno, que é asamblearia, pois o que bueno, aquí están os 8 grupos, pois o grupo de traballo e os nomes que teñen os outros grupos, non? E o que a forma de funcionar é que cada grupo é autoxestionado, en canto que, bueno, que toma as súas propias decisións bueno, e para que esas decisións sexan de Ortiga, sexan de toda a cooperativa, pois cada 2 semanas, é dicir, os GACs e o ST reúnense todas as semanas, non? Pero cada 2, pois hai unha asamblea de representantes, pois que no seu caso chamase asamblea de enlace, en plan que se chama de outra forma, pero que é o mesmo sistema. Entón, eso, cada 2 semanas, pois un representante de cada un destes grupos, de cada un dos grupos, pois xúntase e aí plantexa as súas decisións ou as súas posturas, non? Que funcionamos por consenso, a través de consenso, non votamos. Entón, aí vese, confrontas as posturas, e se hai consenso, pois perfecto, para adiante. Se non o hai, pois plantexanse as posturas de cada un dos grupos e volvense a discutir, pois que moitas veces pois ti opinas dunha forma porque non tiveches a oportunidade de pensar de outra forma, non? Entón, pois así é como funcionamos. Cando hai algún tema que se queda aí encallado e que consideramos que é máis doado que nos vexamos todas as caras para resolvelo, pois convocamos unha asamblea xeral, non? Así mesmo tamén facemos asamblea xeral cada vez que, o sea, porque isto é, pois, por exemplo, para que agora non se me ocurre ningún tema, pero para fai falta pasta, facemos unha festa ou vendemos camisetas ou non sei. O sea, cuestións aí un pouco do día a día ou pois non sei, é preciso comprar un motocultor porque, non sei, o sea, cousas que vemos que se poden resolver a través da Asamblea de Representantes dan así. Cando son xa cuestións un pouco máis, digamos, ou ideolóxicas ou de proxecto, pois facemos Asamblea Xeral porque non ten sentido, sobre todo ir, porque ao ser cada 15 días pois pode haber un tema que che leve, o sea, desta forma, pois 3 meses, 4 meses e que non avances nada, non? Despois, bueno, a medida que, bueno, vou contar un pouco todo isto de comisións permanentes, grupos, que un pouco a medida que vai pasando tempo, e se van, bueno, ou se van vendo necesidades de traballar sobre algo ou preparar algo ou se toma unha decisión e vese que alguén a ten que executar, digamos. Pois para iso créanse comisións. E as comisións, pois teñen a característica de que en cada comisión hai unha persoa representante de cada un dos grupos, non? Pues de todos, de Naranjos, de Camigas, de Escalabaicín, pum. Ten que haber unha persoa de cada grupo que participe aí. O que permite isto é que o traballo que se fai nas comisións non teña que estar tanto no día a día das asambleas, non? Pues como hai unha persoa de cada grupo, enténdese que hai un feedback, non? Entre a persoa que é representante co seu grupo e vai dicindo, pois no meu grupo opinamos que isto. Pois isto, pois para, eu que sei, pois para organizar unha festa ou para organizar calquera historia que se decide en asamblea e que se vexa necesario facer unha comisión. Claro, as comisións, as comisións en xeral, este tipo de comisións, pois que son para un fin concreto, cando se pasa eso, pois o exemplo da festa, cando xa pasou a festa, se organizou, rematou, non ten sentido manter esa comisión, entón, pois destruíse xa está. Pero hai outros ámbitos de traballo que pois que son permanentes, non? Entón, agora mesmo en Ortigas, por exemplo, temos dúas comisións que son permanentes e tamén hai unha persoa de cada grupo que está nelas. E son a Comisión Permanente de Produtos Extra e a Comisión para a Autoxestión da Saúde. Explícoos un poquinho sobre esta porque, bueno, que eu creo que hai... Bueno, al menos para Ortigas son bastante importantes. O de Produtos Extra, pois pues, é esta comisión que se encarga un pouco disto que vos contaba antes de que non producimos todo, senón que hai cousas que... pois que ou a través de trueque ou a través de que compramos directamente a outra xente, a outros colectivos, a outros proxectos que nos parecen, bueno, que nos gusta participar con eles, non? Entón, por exemplo, cada xente que levamos máis que levamos dende con unha xente levamos dende o principio de Ortigas, que son unha xente que se chaman La República del Manzano e que teñen bueno, que teñen cabras, fan queixos, yogures e tal. Pois dende o principio sempre mercamos queixos e yogures a eles. Bueno, antes era como, bueno, pois como dixen ao principio, era a persoa que estaba no grupo de traballo era que se encargaba pois de chamar a este ou a Rafa do Manzano e decirle, pois queremos tantos queixos porque non sei que. A medida que foi avanzando todo isto, bueno, pois que o grupo de traballo como que se foron delimitando responsabilidades. O grupo de traballo ten a responsabilidade da xestión das hortas, pero pois non ten por que ter a responsabilidade pois, de xestionar os produtos extra, non? Entón, en Asamblea Xeral decidiuse crear unha comisión para isto. Esta comisión, pois tamén, o sea, unha das primeiras cousas que fixo foi propoñer uns criterios de, vale, pero por que colaboramos con estes sí e con estes non, non? Entón, un pouco en base ás liñas que se plantexaban nesa Asamblea Xeral de cales queríamos máis ou menos que eran os criterios, pois esta comisión encargouse de concretarlos un pouco máis, e despois é quen se encarga de facer ese protocolo que lle chamamos, que en plan, pois queremos pan, vale, pois hai esta persoa, esta outra que fan, pois vamos a onda eles en base aos criterios estes que nos previamente definimos, a ver cal é o proxecto que máis encaixa coa nosa forma de velo, non? Entón, isto fai nesta comisión. Bueno, hai como un ano e medio, pois tamén alguén plantexou que, claro, nós somos unha, chamámonos cooperativa, porque cooperamos, non? Pero digamos que, o sea, que non temos ninguna figura legal, somos un colectivo alegal, non temos nada, non temos nin estatutos, nin NIF, nin nada, non? Entón, claro, a xente que estaba no grupo de trabajo, o sea, alguén se lle plantexou o dilema de que, bueno, pues que a xente que estaba no grupo de traballo, que o mellor vota varios anos aí, o de, bueno, que non tivese seguridade social, que non cotizase, que si existe un accidente que, non? Entón, pois, bueno, pois, o proceso asambleario polo que pasamos, pois claro, había que, bueno, estaba ben facer unha caixa de resistencia, pois para que depender do Estado, para estas cousas, pero outra xente, non, claro, pero unha caixa de resistencia, pois imagínate que, o sea, somos moi poucos para ter diñeiro suficiente para se, por exemplo, pois ten unha invalidez permanente, non? Que facemos? Bueno, que ao final o que se decidiu foi optar un pouco polas dúas, facer aí unha mestura, non? Pois de contratar a Seguridade Social e a vez crear unha especie de caixa de resistencia que veña a complementar a Seguridade Social E que a vez, como en Ortigas, bueno, como a xente que estamos no, no, no, eu estou nun grupo de consumo, non? Pois claro, eu das miñas responsabilidades é ir ás asembleas, pagar a cuota e despois ir traballar a horta unha vez ao mes, non? Máis ou menos, unha vez cada 5 semanas. Pois tamén pode pasar que vaya eu e que non teña seguridade social por ningún outro, por ninguna outra vía, e que pois eu que caia dunha, que caia das laranxeiras, non? E que parta ou non sei que, non? Entón que, como non estou no grupo de traballo, Ortigas non ten nada que ver. Bueno, un pouco aí, ese foi o debate, onde chegamos foi a intentar manter as dúas cousas. Que, bueno, que nos está costando, o sea, que esto decímolo, como hai un ano e medio, aínda estamos agora en xaneiro, vaise contra, bueno, o que fixemos foi crear unha asociación ficticia, o sea, crear unha asociación como unha, bueno, unha asociación cultural, a través desa asociación contratar a xente que está no grupo de traballo como si son monitores ambientais. Entón, pois, claro, que pasa? Pois que para cotizar a Seguridade Social precisamos máis diñeiro, porque son fondos que, bueno, pois que a Seguridade Social está ben, pero precisamos máis pasta para pagar, non? Entón, pois agora tamén vais a volver a plantear o debate de que facemos, aumentamos as cuotas, aumentamos o número de caixas, ou vendemos camisetas, ou que facemos, non? Vou beber un trago. Bueno, e ademais disto, pois están os grupos estes, non? Que saen aí, Difusión, Educación, Apicultura, MA, Riesgo, Lista Espera, Charlistas. Igual hai algún máis, pero non le... Bueno, está a Economía tamén. Que, o sea, tamén a medida que vai pasando o tempo, a xente que estamos, que como explico isto? Bueno, que O día a día de, o sea, o de xuntarte cada semana, o sea, a dinámica de participación que temos, o ser un montón de xente, pois claro, cada un ten aí as súas inquedanzas ou a súa bagaxe, non? En plan, pois non sei, que antes, por exemplo, a persoa que estaba no CT, no grupo de traballo, pois era o único responsable no tocante a temas productivos, non? Ele era o que pensaba na súa cabeza a planificación, como vou sementar, como vou facer, todo iso, non? E a medida que fomos avanzando, pois vimos, pero, o sea, realmente non debería de ter que ser así, non? O sea, habendo xente en Ortigas... Joder. Non é mal que estás suspendido físicamente. Bueno, pois que un dos primeiros grupos que se creou de grupos de traballo foi o MA, que chamamos, o Ministerio de Agricultura chamamos, que bueno, o grupo de planificación, o sea, o Ministerio de Agricultura, grupo de planificación, pois que a planificación non ten por que facela o pois a xente do grupo de traballo, entón pois outra xente que pois que agrónoma ou agrícola ou que tiña horta na casa ou que ten interese, pois, bueno, eu estou neste grupo, por exemplo, pois estamos aí, propoñemos unha planificación quero decir, pois agora, por exemplo, acabamos de facer a planificación para o verán, non? Pois porque agora en xaneiro hai que empezar a sementar, bueno, como que periodificamos un pouco pois a sementeira e o de cando hai que trasplantar e todo isto, pois tamén as rotacións que hai que facer, bueno, todo isto, non? En plan, en base tamén canto queremos consumir, non? En plan, pois a forma que facemos é, pois, por exemplo, agora que empezamos a planificar dende xuño, pois en xuño, a primeira semana queremos comer repolo, leituga, escarola, non sei que, non sei canto, non? Entón, de aí tiramos para atrás, vemos, pois, isto tarda tanto tempo na terra, e así é un pouco o sistema. Que despois, claro, a veces funciona, a veces, bueno, que non é unha fábrica, pero bueno, que a medida que vai pasando o tempo, imos aí perfeccionando o tema, non? E isto é a nosa, o sea, nos propoñemos unha planificación, despois imos a xente do grupo de traballo e con eles consensuamos, en plan, no, pois é que non pode ser así, porque aquí no pobo os allos sempre os sementan a última semana de decembro, non? Vale, este é un grupo, o sea, que nos ofrecemos un pouco aí, facemos a planificación, o EMEA, facemos a planificación, ofrecemos tamén asesoramento técnico, non? En plan, pois, hai unha plaga, entón, en vez de que o grupo de traballo se xa o único responsable de ter que pensar como resolvela, pois, aí estamos outra xente, pois que preguntamos, ou con bibliografía, ou que sexa, non? Bueno, hai outros grupos, pois, difusión, encárgase un pouco da difusión, sobre todo a nivel interno, pois de actualizar as contas de correo ou os teléfonos, bueno, un pouco aí de xogar cara adentro. Agora, o sea, pues temos un blog, non sei si algún blog. Un blog, agora están aí pues, para facer unha página web, esas cousas. Despois hai a de educación, que eu tamén estudo nesta, está guai, que un pouco bueno, que vimos a necesidade que pola dinámica de funcionamento que temos, que esta de que, bueno, que cada un funciona co seu grupo e reúnese todas as semanas, pero o sea, a xente do grupo de Escala Baicín, que é o meu, pois reunímonos cada semana, non? Pero a xente de Camigas, pois tamén se reúnen as mesmas, digamos que non es a ver como explico. Que a dinámica de funcionamento que temos é moi cara dentro do grupo, non? O sea, porque hai unha asamblea xeral, pero as asambleas, o sea, que vimos ter pois como unha ou dúas asambleas xerais o ano, non? O sea, que hai que víamos un pouco o problema de que o funcionar tanto en grupo pequeno non acabas de cobrar dimensión de todo o colectivo, non? O sea, porque ao final somos 70 unidades de consumo, que somos como unhas 130, 140 persoas, porque cada unidade de consumo en cada unidade de consumo, cada caixa, unidade de consumo ten esas tres responsabilidades das que falaba, de pagar a cuota, asambleas e turnos de laboro. Pero despois isto pode ser unha persoa, ou pode ser unha familia, ou pode ser 10, ou os que sexan, non? O sea, eso cada caixa que ve un pouco. Entón, a media é que cada caixa se comparta por dúas persoas. Entón, isto unido a que Granada é unha cidade moi de paso para moita xente, o sea, é unha cidade de moi de estudantes, de xente que vai Erasmus e está un ano ou dous. Entón, o que ocorre é que cada ano, incluso cada mes, entra esa xente en Ortigas, non? Entón, se non creas mecanismos que permitan que haxa máis fluidez entre todos os grupos, pois como que non acaba de ser un proxecto aí pois grande, non? Entón, o de educación, pois un pouco o obxectivo era, por un lado, cara adentro, isto, reforzar a cohesión e traballar aspectos de marco teórico, non? En plan, pois, falamos de agroecoloxía, soberanía alimentaria, de asamblearismo, de consenso, o sea, falamos de un montón de cousas que cando chegamos a Ortigas non tiñamos nin idea, non? O sea, porque falar de ser asamblearios e funcionar por consenso queda moi bonito, está moi ben, pero unha cousa é dicilo, outra cousa é facelo, non? O sea, que non sei, que funcionar por consenso, o sea, que eu creo que, bueno, que a educación que recibimos até agora, que recibimos na escola, que recibimos en xeral, pois non foi, al menos a miña, e seguro que a vosa, non foi para isto, non? Non estamos educados en pensar en colectivo, non? En que temos que poñernos de acordo. O sea, non se trata de que nos sexamos 51 e vos 49, e que porque non ser 51 a decisión vai para diante. Al menos esta é a forma que funcionamos, non? Que se hai unha persoa a que non lle parece ben, a decisión non se toma. Entón, o sea, saber funcionar así é complicado, non? Entón, pois, para isto creamos este grupo tamén, pois, para estas cosas cara dentro e tamén cara fora, pois, estamos nunha cidade, o sea, tanto en Granada, claro, que non empecé contando isto, o mellor, que as terras, como dicen, están en Durcal, e aí é donde vive o grupo de traballo, E o resto da xente, a maioría da xente vivimos en Granada, aí é onde están, bueno, pois cada un destes grupos, pois reúnense na casa de alguén, non? E agora perdíme. Estás falando da asamblearismo. Vale. Bueno, pois que eso, que cara adentro traballar estes aspectos. E tamén cara fora, pois tamén víamos que tampouco se trata só de que nos nos vexamos aí super coherentes e quedar aí cara adentro e non relacionarnos co resto da, o sea, ca xente na cidade, nin ca xente en Durcar e no Valle do Lecrín, que se chama a comarca. Entón, pois, bueno, pois que tamén pretendemos, o sea, intentamos facer xornadas cara fora, pois de, bueno, un pouco de divulgación ou de, bueno, xornadas críticas, un pouco pois para falar de consumo crítico, de agroecoloxía e todo isto, non? Estar un pouco aí como pendentes das cosas que pasan na cidade, non? Pois hai outros, pois, por exemplo, a apicultura, pois hai unha persoa, había unha persoa que tiña abellas e que dixo, "Oste, pois en Ortigas poderíamos poderíamos ter mel, non?" Bueno, pois que plantexouse a cooperativa e agora pois temos aí uns cuantos panais. En todos estes grupos non hai representatividade dos, o sea, non hai persoas de, o sea, que non están representados todos os GACs nin os ET, non? O sea, é un pouco aí voluntario, vémolo un pouco como espacio de desarrollo persoal, a vez que sexan espacios que repercutan dunha forma positiva sobre a cooperativa, non? Pois pues a apicultura, despois riesgo, bueno, despois seguimos de ensinar fotos, que están máis adelante. O riesgo é riego en xeral, pero bueno, como isto é que nos que as lanaxeiras que nos cederan, pois pues claro, a nosa xente tampouco, o sea, cédenos terras máis ben marxinais, non? O sea, non de, que para acceder a elas é complicado, que non sei que, e as lanaxeiras que nos cederon, pois pues están aí no fondo dun, casi dun precipicio, por eso é aí o de riesgo, porque para baixar era aí, que era unha movida e tal. Perigoso. Era perigoso. Claro, ao principio tiñamos unha horta pequeniña, a xente ao vernos baixar, despois ensino fotos, ao ver baixar aí tal, e vernos subir aí con, bueno, con sacos de laranxas e tal, pois din, bueno, esta xente, vamos de... esta xente se lo curra, vamos aí cederlle outras terras e tal. Bueno, é a xente que tamén o das laranxas, por exemplo, cando alguén nos ofreceu pois estas terras, o grupo de traballo pois dixeron que eles non se podían encargar, pois que as hortas que tiñan máis que suficiente, pero claro, en Ortigas víamos que queríamos laranxas, entón pois creouse un grupo, pois nos encargamos de regar e tal, e de xestionar a recollida e todo iso. Despois, o de, bueno, a lista de espera, pois como igual me estou enrollando un pouco con todo isto. Bueno, que a lista de espera, pois como dicía antes de que en Granada hai o sea, que hai unha renovación moi moi grande, non, en plan de que pois perfectamente, sobre todo nestas datas de, o sea, o cambio de verán, de que xente vai e que despois non volve e tal, pois que ao mellor ao mes entran 5 ou 6 caixas, non, ou 7 ou as que sexan. E isto, pois claro, será, o sea, que facer esta renovación, por un lado, se non temos unha lista, como vos decía antes, buscamos aí un pouco de equilibrio económico, pois que si de repente nos faltan 5 ou 6 caixas, é diñeiro que, bueno, pois que nos falta, non? É que entón decidimos crear aí un pouco, cubrir un pouco, o sea, curarnos en saúde e ter pois unha lista de espera, pois para que a xente que está interesada, como nós sempre somos un número fixo, non nin por arriba nin por abaixo, para que a cousa funcione, porque se de repente metemos máis xente, pois tocaríamos a 4, non, o sea, que tocaríamos unha pouca verdura, e se é de menos, non temos a pasta suficiente, pois a lista de espera o que fai é pois permitir isto, non, permitir que se alguén se ten que ir, pois que haxa alguén para entrar. E ao mesmo tempo que facemos a xente que estábamos na lista de espera, facer un, chamamos, un comité de envida, que pois que eso, que levamos un tempo, e isto que vos estou explicando agora, moita xente chega e non ten nin idea, en plan, son alle, sí, Ortigas hai, si uns que teñen verduras, non? Pero claro, que si, o sea, que é importante que a xente canto antes saiba onde está, non? Que se sinta partícipe canto antes. Entón, pois tamén se lle fai a toda a xente que entra, pois hai un grupo que se encarga de presentarle todo isto. E o de charlistas, bueno, en plan, tamén creáramos un grupo para cada vez que nos chamaban para meter a chapa como vos estou metendo agora, pois que toda a xente que estivese disposta a contar sobre Ortigas, pois que, bueno, saber que xente había disponible, e tamén ter un pouco, bueno, como uns mínimos sobre as cousas que hai que contar, non? Vale, e agora xa vos poño máis fotos para que se xa así máis... Bueno, este é dunha asamblea... esta foto é dunha asamblea xeral que, bueno, que o que pasa moitas veces é que cando non hai bueno, pois que cando non hai consenso nunha asamblea xeral, pois bueno, hai uns mínimos, despois traballase en grupos, bueno, da igual. Estas fotos son de, bueno, de educación, por isto de traballar a cohesión e por isto de que, bueno, de que sempre entra xente nova e tal, pois tamén unha actividade que facemos, que intentamos facer todos os anos, son talleres de dinamización sobre dinamización de asambleas e consenso, non? Entón, pois chamamos a xente que controla isto e que bueno, fai nos talleres, dinámicas e tal, pois para, bueno, para irme dando en este senso. E si está de 3 anos, bueno. Bueno, tema do traballo. Pois, como dicía, hai unha persoa hai un grupo de traballo e xente dos grupos de consumo. Entón, a xente que estamos nos GACs, pois temos que ir unha vez cada 5 semanas traballar a horta, pero despois hai para tarefas concretas, pois que se ve que se precisa bastante man de obra, non? Entón, chamamos de xornadas verdes. Entón, o grupo de traballo pois convoca, pois dentro de 2 semanas imos, neste caso era unha horta que acabamos de empezar, o sea, que esta ten ahora como un ano e medio así, bueno, pois que houve que aquí non había nada, houve que, bueno, pois que se precisaba moita man de obra. Nesta creo que, bueno, que estábamos sacando pedras ou unha historia así. Entón imos unha persoa de cada, ou as que se precisen de cada grupo e tal, non? E aquí está, pois a Isabel está nos contando que o que temos que facer, porque ao final a xente do grupo de traballo é a responsable do traballo. Isto, bueno, pois tamén poñemos tomate para embotar, isto tamén é unha xornada verde de, pois, para embotar tomate, e despois tamén se reparte durante o inverno. Bueno, algunhas fotos por aí. Esta é a que vos decía antes de, bueno, somos aí a xente que saíamos antes, pois eso, sacando pedras. Bueno, este aí que era a tecnoloxía que sacaba antes a tecnoloxía, isto é o tecnoloxía punta. Sí, a tecnoloxía punta é o máis. Bueno, este é o rapaz do Alberto, este é o que empezou a cooperativa, agora xa non está. Bueno, aí con esterco. E facendo cabañóns. Bueno, este día, pois mira, sacamos este monte de pedras. Bueno, este, pois eso, por un lado a producción, a distribución, pois nada, temos unha furgoneta, un pouco como vai o tema é que todas as cuartas, pola noite, os mércores é o día de reparto, non? Entón, pois, en principio, facemos planificación para que tal día toque tal, pero despois non sempre coincide, non? Pero entón o que se fai é que, pois, o que hai para recoller, para cultivar cada cuarta feira, pois fan as caixas, ven a furgoneta por Granada e para nos 7 sitios que son os puntos de reparto, e aí repártese a verdura e fanse as asambleas de grupo, non? Esta furgoneta que tiñamos antes, como se ve aquí nesta foto, pois empezounos a quedar pequena e mercamos outra máis grande. Bueno, pois eso, todo vai aí a casa aí están os cabaciños. Bueno, que tamén, despois imos tendo como objetivos máis específicos, non? Pois como, a base agroecolóxica e todo isto, pois, pues tamén traballamos un pouco na recuperación de variedades tradicionales, etc. Non? Entón, aquí isto, por exemplo, é uns repolos que son dali do Val do Lecrín. Bueno, facemos aí plantóns, tal. Aí está o Iago con... Bueno, estas son aí os sementeiros que hai que regar. Estaba buscando porque sae por aí, bueno, escarrando a man. Bueno, aquí que este señor é aí o Eduardo, que é un, bueno, un señor de 80 anos, pero que, o sea, un señor eso de toda a vida aí labrego da Veiga de Granada, con quen, bueno, que coñecemos de aí tempo, bueno, que hai un pouco agora igual un pouco, bueno, que ímos aí coñecendo cada vez a máis xente, pero este aí o noso mentor de máis tempo, non? Entón con el facemos, pois eso, el ten aí moitas sementes, e facemos plantóns e tal, bueno, que... Bueno, isto, pois cando empezamos aí a traballar con mula, pois tamén este señor, este chamase o Nene, que... Bueno, que son gañáns de toda a vida. Que gañáns son os que traballan con... Non sei, tampouco sabía. Bueno, e tamén isto é no pobo, en Durcal. Que tamén... bueno, que unha cousa que tamén consideramos moi interesante é que, claro, cando chegamos... O sea, claro, ali a xente ao principio flipaba moito, non? En plan, pois imagínate, aí ir por un... Bueno... pensando un pouco na súa visión do asunto, non? En plan, bueno, preguntábanos si éramos testigos de Jehová ou algo así, porque eso, ir un eso, que non, a eles non podían entender aí un montón de xente na horta, tal, e preguntaban, pero isto, pero como? Pero isto, o sea, es que non acaban aí de ter moi claro, non? E bueno, a medida que van pasando o tempo, xa te empezan a ver, bueno, pues que antes, por exemplo, costábanos aí o de ter terras e así, non? E agora, pois, ese non é un factor limitante para nós. En plan, pois, se precisamos, como ali coñecemos a xente, o sea, que un pouco nos fomos aí buscando un sitio. Esto, por exemplo, é deste ano do San Ramón, que é o patrón de Durcal, e pois a Isabel está aí, pois, eso, montando os, pois, aí para a festa, non? Ela estaba aí como orgullosa de, en plan, de que a xente viña aí, guai, non sei. Bueno, esto son as laranxeiras que vos dicía antes. A foto é un pouco bella. Este ano houve unha riada e levou casi todo este por aquí abaixo, pero... Bueno, eso que está aí no fondo. Que isto estaba aí como no fondo de todo. Eso, era un sitio onde non ía ninguén. E a xente tamén de vernos aí, pois dixen, joder, pois eu teño aí unhas laranxeiras arriba, podes coller as laranxas tamén, non sei. Bueno, isto o de apicultura, aí están as... Bueno, avanzando aí un pouco. Bueno, tamén que isto da autoxestión a veces é un vicio, non? É un xa querer aí autoxestionalo todo. Entón, pois que eso que había na casa esta na que estamos agora, había unha isto que un alquitara. Bueno, en plan aí para facer augardente, bueno, pois tamén fixemos augardente o ano pasado. Son borrachos. Esto é do día, bueno, o 17 de abril, que é o día da loita campesiña, pois tamén facemos sempre aí, bueno, un pouco de festa. Imos anunciando aí polos grupos co reparto, en plan, pois imos facer aí unha festa, que non sei que. Bueno, que en festa, pois sempre aí, todo sea pola cohesión. Bueno, esto es... Bueno, tamén recibimos visitas a veces, e facemos este o Magosto ano pasado, por exemplo, con Manol, el Jas, a Saleta. E tamén fixemos, o ano pasado este, fixemos, bueno, as agrolimpiadas, aí, pois no Cortijo do Manzano, que estos dos queixos, pois tamén facer, en plan, convidamos a xente de outras cooperativas unitarias, bueno, pois eso, facer aí unhas xornadas nas que coñecernos e facer aí un pouco de... Isto é unha proba aí de... 100 metros aixada. De 100 metros aixada. Este ano volvemos facer outras. Aí están tamén. Bueno, é festa. Aí un concerto e todo. Bueno, eu non sei se me dixei algo por aí. Que, bueno, así en xeral, isto sí que é un pouco distinto entre as cooperativas. Nos, a forma de comunicación que temos é a través disto, que se chama os diarios de la huerta, e isto é cada cuarta feira, cando é o reparto, pois o grupo de traballo escribe esta primeira folla que hai en plan, pois, o que pasou esta semana na horta, ou o que hai que facer. Temos como unha fotocopiadora ali no centro de Granada que, bueno, pois que imos sempre, e colega, moi ben. Entón o que facemos é que cada un que ten algo que para, bueno, que considera que ten que poñer no diario da horta, pois leva-o e fai aí pois 70 copias, unha por cada grupo, unha por cada caixa, ou en plan, bueno, só hai avisar de que hai un curso de tai chi ou o que sexa, entón mando unha por grupo. Aquí pois eso, tamén veñen os, bueno, pois as actas das asambleas de representantes ou información dos outros grupos, etcétera, non? Tamén temos un panel de anuncios, un tablón de anuncios para Trueque, bueno, texto de outras cooperativas funcionan máis con internet, así. Non somos un pouco máis tradicionais nisto. Bueno, que así un pouco, pues como decía, por falar de, claro, non todo é que non todo el monte é orégano, en plan que temos dificultades, que así por falar de dificultades ou cousas que retos ou bueno, cara onde traballar, pois isto que dicía antes de que sexamos da renovación constante, pois é unha, pode ser un problema se non se traballa niso, non? Entón, o de facer cousas para a cohesión e para que todos nos sintamos aí pois parte do mesmo proxecto, que realmente todos nos sintamos partícipes de todo, non? Que funcione realmente o asamblearismo e o consenso, pois é complicado e é un eido no que, bueno, o que poñemos aí bastantes enerxías. Creo que nada máis. Bueno, que continúas, tía. Vale. Bueno, que non sei, que despois se iso, non? Falamos do que sexa. Voy. Pois, como decía Dani, crees que lechugas ten un funcionamento moi particular, que cando o Dani e eu pensamos esta charla, pois dicimos que el contaba, pois a parte máis organizativa, eu da unhas pinceladas do significado político de este tipo de proxecto, ¿no? Que moitas veces pasa desapercibido ou é infravalorizado, ¿no? Entón, un pouco comentábamos era que este análisis da importancia política o queremos facer desde unha perspectiva particularista, é dicir, fixándonos nas particularidades que ten este tipo de colectivos, resaltándoas. Iso non quere decir que outros colectivos non teñen estas particularidades, pero creemos que as que imos a resaltar pois son un pouco máis intensas neste tipo de colectivo. É dicir, cando decimos que é un colectivo cooperativo, non quere decir que outros colectivos sociais non sexan cooperativos, pero sí que este tipo de colectivos, a cooperación é un eido moi, moi importante, non? E que sexa moi importante non quere decir que sexa suficiente, non? Que sí destaca en relación a outros colectivos o tema da cooperación, sobre todo na organización, pero igual non é suficiente. Isto vai pasar con todo iso, non? Tamén partimos de que para establecer estas comparacións existen movimentos sociais máis convencionais e movimentos sociais menos convencionais, vale? Despois explicaremos en que nos basamos para decir que un movimento social é máis convencional ou menos convencional. Despois tamén é importante sinalar que este tipo de movimentos teñen unha maior incidencia na práctica que no discurso. É dicir, que son movimentos moi prácticos, que o discurso suelen ser discursos múltiples, que non hai un só discurso, senón que hai moita xente con diferentes discursos, diferentes intereses, que van máis a práctica, entón, nese sentido, creemos que falte un pouco artellar ese discurso, ¿no? Sobre todo parcial, no sentido que os discursos que se xeneran desde este tipo de proxectos teñan moitas máis potencialidades das que na realidade se están aproveitando. É dicir, que é un discurso que aínda está en construcción, ¿no? E nós estamos intentando construir ese discurso, ¿no? En base a unha práctica, porque, como Dani ben explicou, é unha cuestión moi que incide na práctica, non como igual outros colectivos que son máis teóricos, pero que teñen unha menor relación coa práctica, ¿no? E estes discursos estánse xerando en base a unha reflexividade crítica, pero sobre todo autocrítica, é dicir, deixando un pouco de lado os outros, un pouco centrándose, criticándose en primeira e reflexionando en primeira persona. Vale. Entón, para poder por en por a dimensión política deste tipo de colectivos, escollimos pues empezar por as críticas máis habituais que se deseen facer a este tipo de colectivos, ¿no? Entón, dende outros movimentos sociais ou dende outros ámbitos das sociedades que son críticas este movimento social porque son moi hippies, ¿no? Ou porque somos uns comeflores, ¿no? Ou porque son experiencias aisladas, ¿no? Ou porque acaban convertíndose en movimentos sociais moi fechados e pouco abertos á participación, porque teñen pouca incidencia no ámbito social, ou simplemente porque son menos políticos, ¿no? Ou se consideran menos políticos. Iso non é moi político, non é de o da horta, vale. Entón, estes tres tipos de argumentos os clasificamos en tres, non? O de os primeiros é un rollo hippie ou come flores, iso non é un argumento, iso é simplemente unha sentencia ou unha desvalorización que non ten sentido, non? Pois contestar, pois moi ben, non? Que son experiencias fechadas ou aisladas, e ao mesmo tempo creemos que é verdadeiro, é falso, non? Pero que esta crítica creo que non é unha crítica específica a este tipo de movimentos sociais, senón que é unha crítica que se pode aplicar a todos os movimentos sociais que son fechados e aillados, non? É máis, creo que, por o contrario, este tipo de colectivos son máis abertos á participación. Por exemplo, en Crestes e Lechugas a xente que participa vai dende os 5 anos até os 60, vale? Entón temos aos rapaces e as rapazas de 5 anos que van á horta, e as persoas maiores que tamén van á horta, como se vía no caso de Dani, que se involucra na festa do povo coa xente máis maior, non? Etcétera, etcétera, non? Entón, unha das razóns das razóns porque creemos que é isto pode ser porque non existe un discurso rígido, non? Un discurso inflexible, senón como é algo que está en construcción, pois cando existe un discurso rígido e ti non cumples o kit ideolóxico do militante, pois como que non tes tanta aceptación, ¿no? Entón, ser algo, un proceso, un discurso en construcción, unha práctica en construcción, pois é máis aberto ou resulta xente máis fácil, ¿no? De incorporarse ese tipo de proxectos, ¿no? Despois, o tema de que ten pouco incidencia social ou son pouco políticos, creemos que están relacionados con tres sesgos ideolóxicos ou subjetivos ou como queramos chamarlos, depende do enfoque que queramos optar, ¿no? Que están anclados tanto na sociedade como nos movimentos sociais, ¿no? Entón, estes tres sesgos ideolóxicos impídenos ou dificultanos, non sei, pon trabas para facer análise da realidade e sobre todo para intentar pensar en posibles alternativas, ¿no? Entón, o primeiro sesgo que detectamos, ¿no? É o sesgo androcéntrico, ¿no? Ou machista, ¿vale? Non somos ser conscientes ou ter presente, porque temos interiorizado ou naturalizado, ¿no? Que non somos producto dunha construcción histórica da dominación masculina ou machista, ¿vale? E isto non só afecta a orden simbólica, senón afecta a orden simbólica, económica, social, dos nosos esquemas de percepción, da linguaxe, dos nosos conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? E que o capitalismo non é máis que unha configuración, ou noso entender, específica desa evolución histórica do patriarcado, da dominación masculina, ¿vale? Entón, soemos ter esta cuestión como, como falaba outro día con un compañeiro que creo que decía de forma un pouco desacertada que era un residuo cultural, non? O tema do androcentrismo é un residuo cultural. Desde o noso entender, creo que é unha cuestión central do problema que non tratamos de forma explícita. Entón, non tratarlo de forma explícita, pois iso implica un sesgo a hora de valorar este tipo de proxectos ou calquer outra cuestión, non? O segundo sesgo ideolóxico, que creo que está presente nos movimentos sociais, na sociedade en xeral, é o antropocentrismo. É dicir, tampouco somos conscientes ou non temos presente que as sociedades estamos inmersas nun sistema maior que é a biosfera, vale? E que toda actividade económica ten un intercambio de enerxía e materiais coa biosfera, e temos que respetar os límites que marca a biosfera, porque a biosfera impón os límites, non? Entón, non ter en conta iso fai que apretemos máis a biosfera ou a naturaleza do que ela pode responder, iso implica o deterioro ambiental, vale? Isto ten consecuencias éticas, o que se coñece como cara a xeracións futuras, non? Se destrozamos o noso ecosistema, as xeracións futuras non van a ter con que sustentar. Esta cuestión tampouco a somos ter moi presentes, non? A hora de analizar a realidade e de propoñer alternativas, vale? E o terceiro sesgo ideolóxico creo que é, ou creemos que é, o etnocentrismo, vale? Esta palabra non é correcta, non se refire só a etnia, sino se refire a unha configuración xeográfica que pode ser a nación, a cidade ou Galiza, non? Non soemos ser conscientes de que as nosas accións teñen repercusións éticas máis aló dos nosos territorios, non? Ben sexa nacionais ou do bairro, etc. Non? E non somos ter en conta somos capaces de relacionar as nosas accións individuais cos impactos e as configuracións con outros territorios, vale? É dicir, non somos só dominados, senón tamén somos dominadores. Non somos só dominados, senón tamén somos dominadoras, vale? E creemos que, nese sentido, a alimentación é un destes enclaves onde se poden ver fácilmente este tres tipos de sesgos, vale? Entón, creo que non é casualidade, por exemplo, antes disso. Entón, a cuestión de que se califique este tipo de proxectos como menos políticos, se cuestionamos ou damos por verdadeiros tres tipos de sesgos, pode que o menos político pode que se convirta en máis político, non? Entón, non creo que sea casualidade que neste tipo de colectivos a participación das persoas sea maioritariamente de mulleres, vale? No caso de Crestas e Lechugas, un 80-20%, non? Entón, que sucede? Que xa perdín o fío, vale. Tendo o sesgo androcéntrico, a visión da realidade que se proxecta, non? Baséase nunha división dicotómica, é dicir, branco e negro, non? Da realidade, onde unha cousa está máis valorada que outra, hombre-muller, público-privado, racional e irracional, non? Entón, dentro desta división conceptual que operamos no noso día a día, existe unha visión clave que é espacial, que é o espacio público, o espacio social, a rúa, non? O espacio social, o espacio privado, o espacio doméstico, non? O ámbito da política entendida convencionalmente é o espacio público, o espacio da rúa, o espacio social, non? E o ámbito da non política é o espacio doméstico, non? Ou do fogar, ou das relacións persoais ou íntimas, non? E dentro deste ámbito da política existe unha categoría central que é o do traballo. O traballo é social por definición en base a estes sesgos, non? E o traballo é social e productivo, non? E se nos imos ao ámbito do doméstico, non hai traballo, son tarefas domésticas ou reproductivas e de cuidado, que son considerados socialmente inferiores. Entón, que sucede? Que aínda que este tipo de colectivos estén físicamente no ámbito do social ou do público, no caso que Crestas e Lechugas estaban a ocupa Casas Viejas, non? Si a maioría dos seus traballos, o seu esforzo, están baseadas en cuestión reproductivas, non? De reproductivas e de cuidado. Cuidado da, do funcionamento asambleario, cuidado das relacións interpersoais e cuidado das hortas, non? Non é casualidade que todas, que toda a producción sexa ecolóxica, en base a sementes locais, non, non é casualidade, non? Entón, que implica? Que nesa visión androcéntrica, onde unha cousa se valora máis que a outra, non? Público-privado, sitúase nunha posición intermedia, por iso son ser vistos colectivos como, como menos, menos políticos, non? Alguns comentarios que se decían desde, desde algúns sectores, non? Eu veño aquí a facer política e non a facer amigos, non? Criticando un pouco o funcionamento deste tipo de colectivos, que nos reuníamos en casas, en base a facer ceas, cos produtos da horta, etcétera, etcétera, non? E dedicamos iso moito traballo a reproducir o que é o propio colectivo, vale. Entón, a idea non é que este, este, o sea, este tipo de proxecto se valore desde este enfoque, senón o obxectivo é visibilizar este tipo de sesgos, non? E rachar ese sesgo, non? É o noso obxectivo, vale. Vale. E tamén a partir destes sesgos fannos prestar poca atención ás institucións, ou mellor dito, as relacións institucionais, non? Cando pensamos institucións, pensamos de seguida nas institucións públicas, non? Pero existe outro tipo de institucións que son as institucións no ámbito privado, non? É dicir, frente ás institucións públicas, pode ser o Estado, as empresas multinacionais, hai outra serie de relacións persoais do día a día, do cotiá, que están totalmente institucionalizadas, dende o consumo, dende as relacións interpersonais, dende a sexualidade, etcétera, etcétera, non? E dende este enfoque androcéntrico, non lle prestamos importancia a este tipo, este tipo de relacións, non? Creemos que este pode ser unha viraxe de enfoque político, non? Pode ser a, abrir unha nova porta, entre comillas, vale? Considerando que o persoal é político. Entón, esta nova forma de entender, que non é nova, evidentemente, de entender a política, implica problematizar as relacións institucionalizadas dos hábitos e das costumes, vale? O hábito é onde se ancla todos estes sesgos, vale? Isto, a nos entender, é un reto político. E iso implica deixar de falar dos outros, empezar a falar de un mesmo e da xente que tes o alrededor, non? Entón, a min personalmente este viraxe de enfoque permitiume superar un momento de paralización política, vale? Porque cando todo o rato estás falando do outro, pois perdes un pouco, creo, a posición que ti ocupas neste mundo, non? Vale. E por qué? Porque es que a orden simbólica, que non só é simbólica, que é material, inscríbese de cheo nos nosos hábitos, nos nosos comportamentos, até incluso nos nosos corpos, como nos sentamos, como miramos, como, ¿no? E iso abre un novo enfoque de política, a nos entender, ¿no? E claro, hai que remarcar que este novo enfoque non é un análisis individualista, senón un análisis de construcción social, o sea, constructivista, ¿no? Vale. E que sobre todo esta nova forma de entender a política é unha forma de entender a política pouco explorada. Por que? Porque xa está desvalorizada dende o principio, vale? Entón é pouco explorada porque se xa antes de empezar a comenzar a explorar este tipo de accións políticas ou colectivos políticos está desvalorizado, pois chungo, non? Pero o terceiro punto é moi importante, o cuestionamento dos conceptos e dos paradigmas que utilizamos para analizar a realidade, que tanto o paradigma marxista, non, sobre todo que é moi, que influye moito nos movimentos sociais, pois incurre en estes tres sesgos e ten as súas limitacións, non? Entón é necesario cuestionarse sobre os conceptos que utilizamos, non? E creo ou creemos que un concepto rector para construir este novo enfoque político pode ser a ética dos cuidados, non? Que xa saiu anteriormente, non? Entón, un pouco para esta divagación teórica. Para concretarlo, preparamos unas fotos para... ¿Qué vemos aquí? Un neno comiendo un bocata, ¿no? Vale. Ven. Entonces, esa forma de percibir tenía que por anormalidad en cuestión, ¿vale? Porque esto estaba en castellano, si no hay una cosa rara. Entonces, ¿qué implica? ¿Viste esa posta rara ahí? O Dani, rápido que no nos daba tiempo, todo preparado. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues un rapaz, ¿no? Comiendo un bocadillo, ¿vale? Entonces, las nuestras estructuras conceptuales y paradigmáticas no nos dejan de ver más aló que eso, ¿no? Tenemos esos tres sesgos, ¿no? Porque no somos capaces de ver, porque está invisibilizado e infravalorado, que o bocata, yo tivo que facer alguén. ¿Quién defiso o bocata? O rapaz. ¿No? A su anai. ¿Canto cobró a su anai por facer yo bocata, por preocuparse de que o neno non pasara fame, de no sé canto? Vale. Segundo. O noso sergo antropocéntrico non nos deixa ver que para a producción de ese bocata foi necesario a leituga, a cebola e a carne foi producida en monocultivos extensivos en base a explotación da natureza a un ritmo maior de que ela pode reproducirse. Non nos deis a ver, non? Non o vemos nesa fotografía, non? Eso é unha fotografía normal, non? Ou cotidiana, ou como se quera chamar, non? E tampouco o sergo etnocéntrico non nos deis a ver que para que o rapaz este poida comer esa hamburguesa precisase monocultivos de soja intensiva na India ou no Brasil, con todas as consecuencias xeopolíticas que se implica. Vale. Isto é unha estampa da normalidade, e esos tres sesgos non nos deixan aprofundizar nestas cuestións, non? Temos que facer un esforzo moi grande para poder chegar a ver iso, non? Entón, que quere dicir? Vale. A liña verde, quemando, é a biocapacidade do planeta, é dicir, a capacidade que ten a Terra como ecosistema global de producir materiais e enerxía e asimilar residuos, non? Que, como é lógico, ten que permanecer máis ou menos constante. Tería que disminuir, pero bueno, eso es podemos entrar, non? A liña vermella é o consumo, non? A partir de 1985, o consumo planetario superou xa a capacidade do planeta, non? Se podes preguntarnos, iso por qué? Pois, como non estamos acostumados a pensar en términos de económicos, en términos biofísicos, pois vou por un exemplo en términos monetarios que vai permitir entender isto, non? Se temos 100 unidades monetarias, un interés do 10%, canto podemos consumir para que o noso capital non disminúa? A ver, cal é o 10% de 100? 10. Entón, se consumimos 10, o ano que ven teremos 100 para que produzca 10, non? Podemos consumir máis de 10? Sí, podemos consumir 12, pero o noso capital disminúe, e temos 98, non? Entón, o ano seguinte, non imos a ter 10, senón imos ter, pois, 9,8. E se consumimos por seguinte 14, pois imos a ter, non? Entón, iso, a partir de aquí, o que pasa é que estamos vivindo a costa das xeracións futuras, vale? Evidentemente, non todos contribuimos por igual a este tipo de... a esa gráfica, non? Senón que nós estamos neste lado do muro, no lado guapo, vale. E todo isto pode funcionar gracias a un recurso non renovável que é o petróleo, vale, onde a agricultura é hiperintensivo no uso de combustibles fósiles, vale. Nos estamos aquí na faixa esta, non, nos estamos no este o este que está aí na pues estaba en Nova Oeste. Es Toralla. Es Toralla, tío. Vale. Vale. Pueden decir, pero es que só facemos cousas normais, non? Noso día a día só facemos cousas normais, non? Por iso o tema da normalidade é a cuestión, non? Ben, este é un mapa que fixo unha xente moi hippie que traballaba para a Comisión Europea de Medio Ambiente, non? Entón, isto foi publicado tamén nun país, o sea, nun periódico radical de esquerdas que era O Mundo. E onde vemos que o Estado español vai ser no 2080 deserto menos... Bueno, non é guai porque aquí vai haber palmeiras, ¿vale? No, iso un pouco pon de manifesto a seriedade do que nos estamos a enfrontar, creo eu, non? Porque que sexa O Mundo e a Comisión Europea quen faga isto, a min dame algo que pensar, non? Entón, por que a alimentación, non? Vale. Nesa dualidade xerárquica, evidentemente, cidade, campo, modernidade e tradición tamén é valorada de forma distinta, non? Entón, a xente que vivimos na cidade, pois é normal que vayamos a comprar comida, non? E non nos plantexemos ou non nos paremos a pensar que no campo a forma de producir os alimentos é en monocultivo extensivo ou animais torturados, non? Dende que nacen ata que morren, non? Non só o único que nos interesa é ter frotas e verduras todo ano, sen preguntarnos de se son de temporada, non, se son de invernadoiro, se veñen de... Non? Nos mercamos, é unha cuestión normal, non? Xeramos un montón de residuos, plásticos, residuos orgánicos, bricks, que en verdade non se sabe onde van, pero... ¿no? Vale, tampouco nos vamos a parar a pensar que o que consumimos para ser producido pois necesitan cantidades inxentes de fertilizantes químicos, de plásticos, de semillas híbridas, transxénicas, que son as propias multinacionais que ya se vende os labregos, bueno, labregos, os empresarios de agricultura, vale. Tampouco somos conscientes de que os alimentos percorren miles e miles de kilómetros, ¿no? Podemos tomar un tomate perfectamente en inverno que veña de Chile, ¿no? Esto é central, todo isto non funcionaría se non houvese o petróleo cos seus conflictos geopolíticos, vale. Un recurso non renovable que estáse a esgotar, estamos chegando o que se conhece o pico do petróleo, que bueno, iso é outro tema, pero é moi importante. Grandes infraestructuras de enerxía, electricidade, enerxía eléctrica, grandes infraestructuras, trasvase, ¿no? Sobre todo persoas, ¿no? Mano de obra inmigrante, sobre todo, ¿no? Vale, isto é a realidade, vale. Esta é a horta de Europa, ¿no? Se consumimos berenxenas e tomates, veñen de aquí, ¿no? Entón, podemos ver, isto en Almería. Isto en Almería, ¿no? Entón, vimos como en 20 anos, isto branco son, é o que se coñece o mar de plástico. Vale. Todo o que teóricamente se vía... Isto é unha foto de satélite, só hai, non sei se 5 ou 6 cousas se venden do satélite e unha cousa, o impacto ambiental dos plásticos en Almería. Vale. A iso habería que engadirlle o traballo invisibilizado. Aí temos a muller invisible, que é a protección da natureza, un ritmo maior da que ela se pode reserar, non? O fluxo solar, o grifo que nos temos. Vale. Todo está interrelacionado. Vale, entón o sistema de traballo, o sistema socioeconómico que temos é insusto e non perdurable, non? É necesario revalorizar, visibilizar, revalorizar e redistribuir o traballo dos coidados. O coidado está en verde para facer esa doble mención: coidado das persoas ¿no? E cuidado da natureza, ¿no? Como principio político ou como posible principio político rector, ¿no? A ética dos cuidados, ¿no? Estes discursos, a noso entender, únense no concepto de sostenibilidade da vida, ¿no? Das persoas e natureza. Vale, construindo alternativas. E creemos que este tipo de alternativas, de alguna forma, de maneira tímida ou incipiente, contribúe un pouco a esas cuestións, a veces de forma máis implícita, outras veces de forma máis explícita, xerando áreas de traballo, non? A producción e o consumo, hai unha implicación da xente na producción e no consumo, nos modos alternativos de producción, distribución, reparto das tarefas, vale? Creación de novas formas de reparto das tarefas e tamén un cuestionamento ou reformulación da dieta como cuestión política fundamental, non? Entre o sistema agroalimentario ese globalizado o sistema de funcionamento de producción de alimentos de ortigas e lechugas, creemos que hai un abismo moi grande, non? Evidentemente é unha experiencia, non? Cuando todo esté urbanizado, nos mataremos por un huerto. Volta a comer. Esta é a normalidade. E aquí estamos, cuestionando a normalidade do noso día a día. En moitos eidos, non? A alimentación é un máis, non? Nada. Moitas gracias. Nada, si tenéis preguntas, charlamos un ratito, o charla con vos. Bueno, no, hoy es bebé, ¿no? Sí. Bueno, el tema del uso de productos fitosanitarios, que pueden ser plagas, humanos, humanos, profesionales, o no que en algún momento, pues, se entere ese tipo de problemas. Como que era. Nos non temos moitos problemas de plagas. O tema é fanse algúns tratamentos, como decía Dani, nos, en vez de chamarnos MA, que mola mogollón, hai unha comisión que se chama técnica. Entón, que estuda, tivemos problemas de formigas, atacáronos as patacas. E perdimos as patacas. Pero como temos 30 cultivos, perdemos un cultivo, pero en xeral non temos moita incidencia de plagas. Pero o que facemos son tratamentos preventivos. Así que a xente ortigas a veces trata, non? Que un pouco seguir a incidencia das pragas teñe maior incidencia cando ti traballas en monocultivo porque é como a súa casa, non? Pero se ti diversificas, rotas, é un bo manexo, a incidencia das pragas, por lo menos na nosa experiencia, son mínimas. Entón, si, sí, cousas puntuais, pero o que decía Dani, o pulgón de no sé qué, bibliografía, tratamento preventivo, ese o cultivo pois pérdese, pois como temos 29 máis, pois tampouco nos quita o son. Sí, nos parecido. Home, hai tratamentos o sea, derivados de plantas, así, de como se chama, rotenona, nim, ortigas. Bueno, ortigas, sí. O sea, que se buscan aí. A verdade é que nunca tivemos que empregar. Bueno, que nunca usamos aí fitosanitarios, o sea, de derivados químicos, non? Tamén moito porque isto, en plan, pois, eu que sei, pois, se perdiches aí as favas, pois, bueno, pois, non comemos favas. Que a vez intentas, o sea, si un ano tes problema e perdes un cultivo, pois dices, hostia, pois para o ano molaba non telo, non? Ir ás causas. Pero moitas veces as causas das pragas moitas veces son ou porque non adubaches ben, sabes, que moitas veces o sea, que o que ti fagas de botarlle sulfato de non sei que, pois moitas veces non che vai solucionar iso, non? O sea, que a veces eso, por unha mala fertilización ou porque non fixeches ben rotación ou, bueno, eso. Sí, cuestión de manexo. Entón, eso o que nos permite que non sei, que en todo isto sempre se vai aí mellorando, non? Sempre vas vendo que do que se trata é de ver en que se fallou, non? Entón, pois nada, que ir un pouco aí á raíz, que utilizando, o sea, que é que todos os fertilizantes químicos e os pesticidas e os todo isto, isto está moi asociado a unha, o sea, a unha, o sea, está moi asociado ao monocultivo, non? Está, o sea, está o paquete tecnolóxico aí de en plan, pois se utilizas esta semente ou esta variedade e lle das lle botas desto e non sei que, pois tes tal produción, non? Pero quero dicir que é iso, que se ao final nós non pois non comemos favas, pois eu que sei, pois non pasa nada. O sea, que preferimos cagala, aprender diso que asegurar producións, porque, bueno, non sei. No, que pasa, non só que xa. Pero o que as veces impresiona por si, en algún momento de comida, de xa, que son como un tipo de producto ecológico, sin conexión de xente que se dedica a iso, sin xa. Home, si hai eso, hai que é isto? Bueno, hai como si hai compostos, o sea, compostos bueno, como derivados, extractos de plantas e movidas que a veces o que fan é, o sea, que sirven a vez de abono e de, non? O despois o de asociar, non, pois entre col e col lechuga, o sea, este tipo de historias que o faz moitas veces para eso, non? Falo para que, pois que esta, bueno, en unha foto que poñía aí antes ao principio, pois tamén saía uns bidóns de, non sei de que eran, de lixivio, así, que eran amarelos. Eso, eu, cando cheguei, en plan, esto, para que? Bueno, pois, que esa cor repele a non sei que insecto que estaban aí, non? Pois estas cousas que, bueno, é que a veces funcionan, o sea, a veces funcionan, a veces non, pero bueno, que un pouco esa é a estrategia. Pero si te refieres a que hai produtos específicos para tratar a plagas certificados como ecolóxico, posiblemente haxa. Pero claro, depende do cultivo, depende da praga, depende iso, pois simplemente se tens esta praga, queres tratala, pois buscar información técnica que así tal. Claro, claro. Pero que tamén hai un tema que a agricultura ecolóxica certificada, o sea, que no, o sea, que moitas veces existe a confusión entre a agricultura ecolóxica ou orgánica e agroecoloxía e todo isto, non? O sea, hai en Andalucía o sector da agricultura ecolóxica é un sector, non? Así como na Galiza non existe tal, ou hai uns cuantos, pero en Andalucía é un sector, e hai unha dirección xeral de agricultura ecolóxica. Claro, moita desta agricultura é ecolóxica, pois porque é certificada, porque non utiliza eso, non utiliza compostos químicos, non se trata con química, pero que se fan monocultivos, non? En plan, pois hai xente que só fai cenoura, ou xente que ten invernadeiros e só fai tomate, non? Entón, claro, que se ti non tes, se a túa estrategia non é de policultivo, de eso, con bases agroecolóxicas, de rotacións, de todo isto, pois tes pragas, por suposto que tes pragas. Entón, claro, tamén hai un montón de o sea, de produtos, claro, que, o sea, que costa unha pasta, non? Alguna xente, pois, supoño que os utiliza. Eu estuve traballando un tempo que traballaba nun centro de investigación de agricultura ecolóxica, bueno, hai un, como se chama, un vademécum. Eso, o vademécum. Hai un vademécum de produtos de agricultura ecolóxica. Un vademécum é un libro aí con todos os produtos e os derivados e tal de, pois eso, que non son de que se fabrica. Eso, que se fabrica, sí. Hai un montón, e supoño que algún xente os empregará, pero é por iso, non é porque o sea, é agricultura que se chama de sustitución de insumos, de en vez de utilizar, pois eso, pois en vez de botar gramosone, botanlle non sei que, pero que é unha lógica semellante a do monocultivo convencional. Eu penso que ten que ver con as lógicas. Tenho curiosidade pola experiencia coa xente maior, porque, bueno, pois, pero non na tira con un señor maior ao lado, e moitas cousas ten certo reparo, o sea, que no sabes muy bien por, cómo de viciado estás paciente a comprar simplemente, porque ya no sabes cómo que estar, a botar productos, a, o sea, que bueno, entiendo que paciente, por un lado, sí que atesora cierta sabiduría secular, digamos, pero por otro lado también adquirimos muchísimos vicios. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con él? Bueno, pues a tal cual, o sea que hay un montón de gente que pues que di, pero vos que facedes, tío, que no, como non llides botar nada ou como non. O sea, que hay un montón de xente que pues eso, que eso es un hippies, que é imposible iso, non sei, eu mesmo na miña casa dos meus avós non, o sea, non entenden que meu irmán faga, o sea, non utilice herbicida, non, nas súas viñas. E ali o mesmo, pero bueno, que hai xente pois que o sea, hai xente como moito máis sensible con todo isto, non? Que isto de non sei, que sobre todo na Galiza, en partes en Andalucía e así, pois digamos que o rollo da revolución verde, de todo este cambio de chip, non? Que, o sea, na Galiza até os 70 non se facía nada, o sea, non se empregaba nada disso, non? Mentres que en Europa, sabes, o sea, falar de campesinos en Europa é en plan aí, como? Sabes, que quero decir que aínda hai sitios que son aí un pouco illas, en as que hai xente que toda a vida, o sea, que non deu ese paso, ou que ten unha perspectiva... Ou sí que deu o paso, pero que ten unha perspectiva aí, pois, de o seu país facido desta forma, mentres que en outros sitios, pois eso, en Alemania ou en Holanda ou por aí, pois, eu que sei, que ou en Estados Unidos, pois o rollo é que dende sempre, o sea, que leva décadas e décadas sendo xa unha agricultura industrial, non? E aquí, pois claro, depende de quen se toque. Pero sí, a veces é complicado aí separar, non? Canto de contaminado está. Nos, o que pasa é que todos os labregos, que son tons, que están ao redor, son todos convencionais. Entón, o único que lle podemos é cando nos conta como facían antes. Entón, non é que antes plantábamos tal en tal fecha. Entón, aí, non sei, un pouco contrastar información, o que vive ánimo, basicamente. ¿Forma parte de su vida de consumo o de...? No, en su caso no, pero... O sea, no forma parte del colectivo, pero recibe una cesta... O sea, no le pagamos a luz, a agua, no, porque es do pozo, a luz, porque no tenemos rego, y le damos una cesta como si fuese una cesta, o sea, una unidad de consumo más. Ella avisó a... Te debo a tierra... Porque sí. Nos non, o sea, agora mesmo temos en tres parcelas máis as laranxeiras, o sea, como en 4 ou 5. O sea, non forman parte de Ortigas, por suposto, ninguén. Non sei, eu mesmo no meu pobo aquí, eu son de Arnoia, aí do Ribeiro, o sea, isto de que ti prefiras que alguén este traballando a terra que quede erma é algo bastante común, non? E ali, pois tamén é un pouco así. O sea, estas terras que vos ensinaba a foto antes de que estábamos aí sacando pedras e todo iso, o sea, nos imos estar aí 5 anos, 10 anos. E cando nos vayamos, as terras van a estar moito mellor que cando eles estaban antes, non? E tamén, unha cosa que comprobamos é que, o sea que moita xente vese recompensada dunha outra forma, non económica, pero si ve que, o sea, porque ali como aquí hai un abandono rural enorme, non? E a xente non quere traballar no campo. Entón, que vexan que xente nova ven e que está como valorizando, de alguma forma está valorizando o seu estilo de vida, non? Está, non sei, pois que con eles comentas, pues nosotros facemos así, que che parece, non? E eso mesmo é unha forma de... O sea, que tampouco nunca ninguén nos pediu, oye, a ver si... Sabes? Hostia, ahora que viene algo moi curioso, ti. Ali a señora que nos cede a terra, con tema da visión que ten a xente, ¿no? Como dicindo, ah, porque yo dixo a terra, non sei que, é unha amiga, dixo, pero a terra é para quen a traballa. E a tía aí, ¿no? Un pouco que decía, a mesma lógica que decía o Dani, que tamén a recompensa, o sea, nos dixi, lle damos unha cesta que ela en verdade non a precisa porque ten máis terra, que é un pouco como un intercambio, non sei, algo simbólico, digo. Pero sí, interesante iso que distira. Bueno, eso velo, non? En plan, pues eso, con xente. Bueno, que tamén, o sea, o tema é que non hai unha contraprestación tal como entendemos alugar terras, non? Pero hai outro tipo de historias, non? Ou hai, pois, tampouco temos unha cesta definida, pero se si temos máis de non sei que, pois, ei, pois damosche non sei que, ou damosche estas sementes, non? Que se trata un pouco de crear aí outro tipo de relacións tamén. Bueno, este é un traballo un pouco é algo no que se vai avanzando, non? O sea, hai variedades que xa que recuperamos nós, non? O sea, en Andalucía tamén hai como se chama? A rede, hai unha rede de sementes que, bueno, que traballa en nisto, non? E ti de alguna forma se entras nesta rede ou se participas, pois que bueno, pois que hai unha rede de intercambio, non? Porque claro, hai un montón de variedades que se perderon. Non, hai variedades que se perderon, pero hai variedades semellantes en outros sitios, tal. Bueno, que aí se vai avanzando un pouco. Claro, agora neste último ano puxémonos bastante con isto, non? En plan que para fechar ben os ciclos, bueno, porque antes ano a ano comprábamos un montón. Ao principio comprábamos todo e máis en plantón, e iso é unha pasta. O sea, comprar en plantón era, bueno, que era bastante escartos, non? Ao final de ano. Entón empezamos a comprar sementes, facernos o plantón e tal. Pero despois tampouco éramos aí moi cuidadosos co tema de despois volver a recoller e volver tal, non? E volver a plantar. Pero claro, aí os da Verde, por exemplo, decíanos, pero que eso non podes, o sea, pois non podedes ter un proxecto así e estar todo o tempo comprando sementes, non? Entón agora estamos un pouco traballando nisso. E hai cousas que son fáciles, relativamente fáciles de recuperar, pero hai outras que son aí un pouco máis complicadas. E bianuais, é que a verdade é que en Horta, o sea, casi todo é do ano que temos. Porque tamén o sea, o único que temos así que dura anos é espárragos, pero temos aí 4 en plan para por isto de ter un pouco de todo, non, é biodiversidade e iso. Pero a maioría que temos é aí é do ano. Non tens nada que aportar. Ali estamos inmersos no centro social, la policía desalojou, pero que non ten, o sea, que como colateral, ¿no? Digo que non hai cero relación con iso. Claro, é que O sea, esto é como calquera paisano, non? Ao final, o sea, tú estás aí traballando nunhas terras que alguén che cedeu, o sea, que non hai... Non hai venda. Bueno, non, claro, non hai venda, exacto, o sea, que... Hai distribución. Hai distribución, pero o mesmo que, o que sei, que se tives de Ourense coa, con maleteiro como pasou toda a vida aquí en Vigo, non? Pois, cando ti chegas e descargas, non... non sei... Tenda, ¿no? Ah, vale. Podría, claro. Xa. Sí, non, a verdade é que nunca houve ningún problema. Non sei, eu de alguna forma creo que somos un pouco, o sea, que este tipo de historias non molesta, non. Eu creo que vai empezar a haber, o sea, pode empezar. Claro. Se me draga, se vos experiencia me draga, este dedo, pero hai que pensar, se podría colibir, xa, non sei, a verdade é que tampouco pensamos nunca niso porque tampouco tivemos nunca ningún problema, pero eu sí que son un pouco consciente de que no, de que, claro, que a realidade é esa, que somos aí, pois, non somos aí 100, aí que imos ao noso rollo, non? Que de alguna forma non estás, tampouco estás molestando moito, nin estás aí, entendes que quero dicir, non? Que si toda Granada empezase a funcionar así, pois... seguro que alguna ilegalidade nos atoparían, ¿no? Pero bueno, que até agora nunca, vamos, nada, nada de nada. É que dure. Sería pelotazo que estaba ganando. Bueno, pues si Sevilla. Pois non tivemos moita dificultade porque está no periurbano de Sevilla. En como casi todas as cidades, no periurbano só haber hortas e ali está a media hora en bicicleta. Claro, sí, o tema tamén... Non tivemos moita dificultade, pero sorte, non? Pero sí, o que diste ali, en Sevilla, justamente onde temos as hortas, claro, porque non só nos adicamos, sino tamén, bueno, hai un forte proceso de especulación urbanística, vale? Entón, o que queren é botar a todos os labregos, as labregas dali, para construir un parque industrial... non sei que queres facer ali, pero si hai unha plataforma de veciños que le va traballando, que é a plataforma de Tamarguillo, vale, por defender as hortas e non sei que, entón nos de alguna forma hubo unha especie de confluencia de intereses, entón nos de alguna forma revalorizamos es algo que se quere encargar. Intentamos tecer solidaridades, que é moi difícil porque, claro, os movimentos veciñais a veces non teñen moito que ver con outros movimentos, pero si unha forma de achegar ou dirixir a mirada da cidade de Sevilla cara ao periférico, que moitas veces tamén está invisibilizado e infravalorado. E fixéronse pois xornadas de denuncia de non sei que tal, as hordas amenazadas en Sevilla, xunto con estas, outra horta que na cual tamén nos colaboramos, que se chama la Huerta del Rei Moro, que é un terreno ocupado no centro de Sevilla, coas hortas, bueno, con máis hortas urbanas, e nos intentamos medio organizar, non, aí estamos pensando tamén. Pero non tivemos especial dificultade, tampouco, en atopar terreno. Tamén tivemos sorte, creo. Si no hay más preguntas, pues damos por finalizado y gracias por vir, sobre todo a Dani y a Hans por estar aquí y para hacer el esfuerzo de dar esta charla. Claro, encantado. Muchas gracias.